Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın, merhabalar. Merhaba Ali Bey. Herkese günaydın, merhaba Can. Merhabalar. Evet, yeni bir haftaya başlarken bir önümüzde İmralı görüşmeleri var. İmralı ziyaretinde 3 mühürlü mektubun masada olduğu söyleniyor. Ama BDP'li heyete de verilmemiş. Başka kanallar aracılığıyla, daha doğrusu muhtemelen MIT aracılığıyla, Milli İstihbarat Teşkilatı'yla doğrudan adreslere ulaştırılacak haberi var. Bir bundan birazcık bahsedeyim. Bir de sizin yeni bir yazınız vardı. Onunla üzerinde de, onun içeriği üzerinde de duralım birazcık. Yani başkanlık sistemiyle Kürt sorunu arasındaki bağlantı nedir? Veya sizin deyiminizde Ankara'da bir başkanlık rejimi piyasası oluşuyor. İstek masasına da neler geldi? Yani masada 3 mühürlü mektup var, bir de başka başkanlık var anlaşılan. Şimdi bunları analiz ederken biraz şimdi AK Parti iktidarı 11. yılını doldurdu. Kasım 2012 itibariyle 10 yılını doldurup 11. yılına devam ediyor sanıyorum. 2002 Kasım bundan bu yana iktidardalar ve yani bu süre içerisinde bütün referandumları ve seçimleri kazandılar. Arada bir yıl işte darbe girişimleri, engellemeler yaşandı ve 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimleri taze hafızamızda. Ama hep böyle dışsal efektlerle AK Parti üzerinden baktık, içerisine çok fazla girilmedi. Bu özellikle 2007'de yapılan 367 sonrası yapılan bir düzenleme var. Bu düzenlemede Cumhurbaşkanı seçimleri halkın seçeceği belirtildi. Ve işte süreler vesaireler ve bu arada da Cumhurbaşkanı makamına partinin önemli isimlerinden Abdullah Gül seçildi. Ama burada perde girişinde bulunan şeylerden bir tanesi Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olma isteğiydi. Yani bir takım şeylere bakarken bu AK Parti'nin içindeki galerilere bakmak lazım ve o galerilerin içerisinde bu süreç içerisinde neler oldu, neler bitti. Masaya, şimdi masanın üzerindeki konudan gelen konulara baktığımızda bu geriye dönük bir şeyi işletmek gerekiyor, hafızayı işletmek gerekiyor. Yani bu konuda özellikle son anayasa oylamasıyla 158'lere varan bir başarı grafiği elde eden AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'da niyetim çok açık bir şekilde başlangıçta muğlaktı ama çok açık bir şekilde getirdi bu anayasa çalışmaları sırasında kendisine özgü bir başkanlık rejimi arayışını masaya koydu. Şöyle bir rafine düşünelim, yani bir kişi olarak ben 3 büyük ana genel seçimi oylarımı arttırarak gelmişim. Aradaki referandumların hepsini kazanmışım. Bir de üstüne üstlük Cumhurbaşkanı'nı halk seçecek. Niye? Hem de yani Cumhurbaşkanı seçilmem mukadderat artık. Ama bunu güçlendirerek sürdürmek istiyorum. Çünkü geriye dönüp baktığımda mevcut sistem içerisinde ülkeyi yönetmede ilişkileri olan ama böylesine başarılı bir grafikten çıktıktan sonra neden tümüyle yönetmeye devam etmeyeyim? Üstüne üstlük 2007'deki Cumhurbaşkanlığını da Abdullah'a kaptırdım. Yani böyle bir durum da söz konusu. 2007 27 Nisan gürültüsü, 367 kavgaları, darbe sloganları etrafında AK Parti içindeki akımlar, durumlar, anaforlar çok fazla analiz edilmedi. Dolayısıyla tabii o günden bu yana bir taraftan da işte Türkiye darbelerin gölgesinde, müdahalelerin gölgesinde, ekonomilerin gölgesinde yıllar geçirirken tabii ki muhafazakar kesim bir yerde toplandı. Türkiye'nin muhafazakarları çok homojen değiller bunlar her zaman. Homojen gibi bunların toplandığı, siyasi olarak toplantı, AK Parti toplandı. Burada en önemli unsurlardan biri, kuruluşundan itibaren hem yurt içinde dışında destek veren, kendini sivil toplum hareketi diyeyim, işte cemaat olarak nitelendiren hareketin güçlü bir katkısı var bu partinin oluşumunda, devamında, iktidarında, içeride ve dışarıdaki süreçlerde. Zaman içerisinde bu parti içerisinde güçlü seçim başarıları yanı sıra tarifi mümkün nedenlerden ötürü farklılıklar da söz konusu oldu. Yani Erdoğan tümüyle güçlü, egemen, gerçekten görünmesine karşın zaman içerisinde özellikle Cumhurbaşkanı Gül'le, aynı zamanda bu hareketin temsilcileriyle pek çok konuda, hepsini de programlarımızda analiz ve incelemeye çalıştık. Gül, Gülen ve Erdoğan arasında çatışmalı alanlar mevcut oldu. Dolayısıyla muhafazakar blok böyle tek masif bir karakterde değil. Yani zaman zaman, ki bunun örneklerini o yazıda da sıralamaya çalıştım. Yani Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olmasında Bülent Arınç'ın Gül'lerin ağırlık koyduğu, yani bilinen bir gerçekliktir. Ve Bülent Arınç farklı bir partide ve parti dışındaki muhafazakar kesimde bir bilenler, duayenler, dini büyükler faktörünün zaman zaman devreye girerek bir rot balans ayarı yaptıkları yine konuşulan konulardır. Yani ayrıca yine başbakanın hastalığı sırasında bir biat tartışması başlamıştı. Bu da önemli bir şey. Yani bu partiyi tamamen muhafazakar bloğa tamamen çok güçlü bir liderlik Erdoğan. Herkes onu temsil ediyor. Muhafazakar blok da var parti içerisinde. Onun liderlik sihiri son derece önemli. Ama yani her şeyde böyle dikensiz gül bahçesi değil. Yani başbakanın başkanlık konusundaki ısrarı da öncelikle muhafazakar blok içerisinde de halledilmesi gereken meseleleri ortaya çıkarttı. Farklı durumları ortaya çıkarttı. Tabii bu Kürt politikasında özellikle Silvan sonrası, işte açılımın akamete uğraması, açılımın dan daha sert bir dille yaşanan son iki yıl içerisinde yaşanan savaşı, bine yakın insanın güvenlik güçlerinden ve PKK'lı eylemcilerden oluşan bine yakın insanın öldürülmesi. Unutmayalım, bir sene öncesinde biz PKK'nın Antep eylemini yaşadık. İşte bir sene öncesinde Roboski'yi yaşadık. Kanlı bir Silvan sonrası, Habur sonrası iki yılı yaşadık. Tabii bu anayasa değişikliği ve başkanlıkla birlikte gelişen kulvarlarda gelişmeler, birlikte bakmak gerekiyor. Yani siz bir taraftan bu sertlik yalnız politikalarını sürdürürken %58'lere, 50'lere varan geniş toplumsal desteği öncelikle Kürt bölgesinde yitirmeye başlıyorsunuz. Ve gündeme PKK'larla kucaklaşan BDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması geliyor. Gürlüyorsunuz, bunların dokunulmazlıklarını kaldıracağım diyorsunuz. Ama işte Kürt milletvekilleriyle bir araya geliyorsunuz. Ve onlar orada diyor ki hem partinin bu konudaki sürdüğü politika bize ciddi oy kaybettiriyor. Aynı zamanda yeni Kürt oluşumlar gündeme gerekiyor, muhafazakar oluşumlar. Aynı zamanda da yani bu tutum politika yanlıştır diyor ve başbakan geri adım atıyor. Yine zaman zaman benim gündeme getirdiğim işte Suriye tezkeresinde yine Kürt milletvekillerinin, Kürt kökenli milletvekillerinin oylamayı 40'a yakın bir fire verdiğini biliyoruz. Evet, yani 57 milletvekili oylamaya katılmadı değil mi? Katılmıyor. Bunun bir kısmı MHP'li. Ondan sonra ki zaman zaman başbakan bu fireler üzerinde duruyor. Son Mardin konuşmasında da parti kapatma üzerindeki şeydeki fireden bahsetti. Sonra yani bu çok fazla yansımadı, yazıda belirttiğim bir konu vardı. İşte Gül ile Erdoğan arasında ki çatışma bu geçen 5-6 yıllık süre içerisinde dönem dönem gün yüzüne çıktığı anlar oldu. Pek çok olayda yaşadık biliyorsunuz, üstü kapandı falan. Ama kongrede, Eylül ayında yaptığı kongrede hükümette ve parti kadrolarında çok revizyon mesajı verdi. Parti kadrolarında kısmi bir revizyon yapmasına karşın hükümetteki revizyonu çok geç yapabildi. Ve bunu da istediği gibi yapamadı. Evet, çok yani sınırlı olduğunu söylüyor. Yani 4 bakanın ancak değiştirildi. Evet, yani bu istediği yani Gül'le hem Gül'ün Cumhurbaşkanlığı sonrası siyasi hayatının nasıl evrileceği üzerine artı Erdoğan'ın başkanlık, güçlü başkanlık ya da yarı başkanlık mevcut Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin dışında güçlendirilmiş bir başkanlık konusunda bu partinin içerisindeki ve şu anda halihazırda Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte ele aldığımızda anlaşmazlık konuları içerisinde olduğunu görüyoruz Erdoğan'ın başkanlık konusundaki ısrarlarının. Dolayısıyla yani cemaat ve Gül'den başkanlık için, istediği tip bir başkanlık için destek alamıyor. Yani partide güçlü bir şey var ama yani benim de söylediğim gibi burası pürüzsüz değil. Dolayısıyla bir taraftan da siz Kürt açılımını taraflar, iki tarafta yani işte birisi Devrimci Halk Savaşı'nı başlatıyor, öbürü sertliği getiriyor. Açılım akamete uğruyor. İşte Oslo görüşmeleri bitiyor. Sertlik tutumunuz, güvenlikçi tutumunuz adeta 90'lı yılları aratan, Kürt sorunu yoktur'a kadar uzanan değil mi? Açılımdan gelen bir durumunuz söz konusu oldu. Ve buradaki gelinen noktada da o bölgedeki desteğimizi, ki o bölgede iki tane güç var. Biri işte BDP, diğeri de AKP. Yani onun dışında ciddi bir güce rastlamıyorsunuz muhalif güce. Dolayısıyla burada da bir değişiklik yapma ihtiyacımız doğuyor. Ve bilinen bir şey var ki başkanlık konusunda PKK'lı yetkililerin, BDP'lilerin de çok o kadar rastlamadık ama bu konuda daha yakın görüşler içerdiği biliniyor. Ve buna denk düşen bir şey söz konusu oldu. Kürt görüşmeleri, Muralı görüşmeleri de buna denk geldi. Şimdi burada tabii ki taraftan silahların susması, kanın akmasının önlenmesi ile birlikte başkanlık şeyi söylemiyle iki söylem bir arada geldi. Biz bugüne kadar yani tek başına Kürt sorunun çözümüne ilişkin kafa yorduk. İşte başkanlık sisteminin iyileri, kötüleri, yanlışları, doğruları oldu. Bunlar da tartışıldı. Ama bu konu birbiriyle eklemlenmiş bir iki konu bir arada ilk defa konuşuyoruz. Yani böyle bir şekilde bir gündeme geldi. Yani bakıyorsunuz İmralı görüşmeleri şu an bugün yarın işte ayrıntıları bir şekilde ortaya çıkmaya çalışacak. Ama bir taraftan da mecliste bir anayasa uzlaşma komisyonu var. Bunun da bir tarihi var değil mi? Mart ayına kadar söyledi başbakan. Ve bundan sonraki süreçte meclisteki açılığı kapatacak en büyük bir meclis hükümeti açısından ihtiyacı var başka milletvekillerine. Hele hele kendi partisi içerisinden tire verdiği takdirde bu açık daha da fazla şeylere gidiyor. İkincisi tabii kanın durması vesaire işte Kürt sorunun çözümünde adım atılması beraberinde AK Parti içerisinde ve Türkiye genelinde Erdoğan'ın gücünü daha da artıracak bir duruma işaret eder. Ve güç daha güçlenmiş bir Erdoğan güçlü başkanlık önerisini hem parlamento içerisinde hem kamuoyu nezdinde Kürt sorununu çözmüş, çözmede önemli adımlar atmış, arkasına o rüzgarları almış bir pozisyonda daha kuvvetlice yaklaşabilir. Yani Erdoğan pozisyonlarını çok değişken durumlar içeriyor. Çünkü Erdoğan temelde bu başkanlık rejimi ısrarı nedeniyle bütün hedeflere birlikte ulaşmaya çalışıyor. Ama bu da kolay değil. Yani siz Kürt sorununda çözümcü adımlar attığınızda işte mecbur kalıyorsunuz, Karadeniz milletvekillerinizi topluyorsunuz. İşte mecbur kalıyorsunuz, İç Anadolu milletvekillerini toplamaya çalışıyorsunuz. Ve hem Türk milliyetçiliği, Kürt sorunu vardır, onu çözeceğiz. Hem milliyetçiliği ayakları altına aldık. Yani hepsi bir ara kabul içerisinde oluyor. Çünkü temel hedef %50'leri yakalamak. Eğer hem güçlendirilmiş bir başkanlık pozisyonunu taşımak istiyorsunuz, Türkiye'nin rejimini oraya taşımak istiyorsunuz. Dolayısıyla bütün kesimlerin desteğini almak ve %52-54 sınırlarına yaklaşan şeyi hem parti içinizde ve muhafazakar bloğun içerisindeki kendinize yapılan muhalefeti geriletmek hem de bu açığı kapatacak desteği kamuoyundan ve özellikle de Kürt sorunu çözülmesine ilişkin adımların yarattığı rüzgardan yararlanmak istiyorsunuz. Ya da bir başka hedefiniz olabilir. Çünkü yani Erdoğan'ın gelgitlerini biliyoruz. Hem Kürt sorununun çözümüne ilişkin gelgitlerini hem de bazı konular üzerinde bugün Türkiye'nin meseleleri üzerindeki yaklaşımlarını iniyor çıkıyor. Yani bazen şizofrenik tavırlar da rastlamış, siyasi tavırlar da bahsettiğimizi biliyoruz. Şimdi bu kendi muhafazakar blok içerisindeki güçler dengesi ne böylesini analiz edersek yani belirleyici Gülen Erdoğan ve üçlünün kendi arasındaki muhafazakar blok içerisindeki güçler dengesini çevirmeye yönelik daha Erdoğan lehine bir süreci aydınlatma yönelik bir adım olarak Kürt sorunu bu işe Kürt sorunun çözümüne ilişkin adımlar gündeme geldiğine dair bir muhafazakar bloğu yani muhafazakar blok çapta Kürt sorununun çözümüne ilişkin adımlar atarak ve burada ne kadar ilerleyeceğini bilmiyoruz. Yani çok ciddi bir bilgi eksikliği içinde inşallah önümüzdeki günlerde yani hem bu görüşmenin gerçek neler bu mektuplar işte mühürler neyse yani açıkçası bu konuda PKK, BDP işte Avrupa kanadı, Kandil kanadı Öcalan'ı da ikna etmesi gereken kesimler var. Erdoğan'ın da ikna etmesi gereken kesimler var. Hem Erdoğan'ın Kürt meselesinin çözümüne ilişkin ikna etmesi gereken kesimler var. Hem de başkan onunla bağlantılı başkanlık güçlendirilmiş başkanlık sistemine geçişiyle ilgili ikna etmesi gereken kesimler var. Dolayısıyla yani bu bugünkü konumda bu iki konu birlikte gündemde yani Türkiye'nin güçlendirilmiş adına ne dersiniz Erdoğan tipi başkanlık, Ali başkanlık, tam başkanlık ama bir de 30 yıldır, 40 yıldır yani 100 yıldır bir sorunu var. Bu işin içini, bu iki konunun iç içe geçmesi ne kadar makul bir dönüş bunu tartışmamız gerekiyor. Yani evet, sizin yani başkanlık sistemi ve Kürt sorunu başlığıyla yazdığınız bu yazıyı internet Açık Radyo'nun internet sitesinde de yayınlandı. Duruyor orada. Ve şimdi şunu söylüyorsunuz. Yani Erdoğan'ın başkan olma isteğiyle güçlendirilmiş bir başkanlık sistemi içinde başkan olma özlemiyle bu istek muhafazakar blok dediğimiz bloku da sarsıyor. Yani Kürt sorununun çözümüne ilişkin denkleme başkanlık sisteminin de eklenmesi ne kadar doğru bir analize ve samimi bir yere götürecek bizi. Nasıl o zaman bu işin gideceği noktayı nasıl olarak düşünüyorsunuz? Önemli bir sorun bu çünkü. Şimdi politik deneyimi çok yüksek Erdoğan. Aynı deneyim bence Öcalan'da da var. Yani ikisi de çabuk değişkenlik gösteren kişiler çabuk dönüyorlar yani. Dün dündür, bugün bugündür diyebiliyor ikisi de. Ama birisi hapishanede. Erdoğan yani bu başkanlık konusundaki ısrarına Kürt meselesindeki adımları iç içe geçirmesi, ki zaman zaman mesela Beşir Atalay geçen gibi dedi ki yani belli konularda anlaşırsak bu ısrarcı talebimizi yumuşatabiliriz ya da parti içinden de geri çekebiliriz diyen insanlar var. Yani bu ısrar aslında mesela başkanlık rejimine geçtiniz. İşte niye, bu bilgiler de eksik. Evet, burada mesela Türkiye'nin düzeninde, yönetim düzeninde neler getireceksiniz? İşte eyalet parlamentoları mı olacak? İşte sadece AB Avrupa Birliği mali özellik şartının uyanması. Yani bütün bu bütünüyle paket çok ciddi bir tartışılması gitti. Yani başkanlık rejimi olmadan Kürt sorunu çözülmez mi diye bir sordum ben o yüzden. Yani başkanlık rejimiyle iç içe getirmek. Yani BDP'nin desteğini ya da KK'nın desteğini, Kürtlerin desteğini sizin başkanlık rejiminizin gerçekleşmesi için Kürtler de bu meseleyi düşünmek zorunda. Yani onların açısından da çok sadece Karayılan'ın birkaç konuşmasında yani PKK yetkililerin konuşmalarında başkanlık sistemine ilişkin ya yani iyi olur gibisinden yaklaşımları var ama nasıl bir başkanlık sistemi ve ne olmalı? Bunlar gerçekten hem mevcut bir fikri içerisinde yani verilen 3 mektupta Erdoğan'ın başkanlık sistemine Öcalan destekleyin, desteklenmesi gerektiği diye bir laf ediyor mu mesela? Yani siyasi şeyde konuşmalar içerisinde bunlar giriyor mu? Dolayısıyla yani bu iç, yani başlı başına Kürt sorununun çözümüne bütün şey kafa yoruldu. Başkanlık, yarı başkanlık, parlamenter sistem vesaire, bu konular yeni nasıl bir anayasa, bunlara da kafa yoruldu. Ama bunun ikisinin birbirine eklemlendiği Türkiye nasıl bir Türkiye olur ve nasıl çıkılabilir, bu açıkçası hem entelektüel çevrelerde hem de siyasi çevrelerde çok da yeterince tartışılmıyor. Yeni sorular da gündeme geliyor. Eğer bu konuda ısrarını sürdürdüğü takdirde, ki bu ısrarı da sürdüreceği anlaşılıyor Başbakan'ın. Yani bu bağlantıdan iyi bir şey çıkar mı? Çıkabilir. Yani başkanlık sistemine Türkiye ikna olur. Bu ikna olduğu süreç içerisinde Kürt sorununun çözümüne için özel işte parlamentolar, bölgesel şeyler, bunlar, ki bunları taşıdığını zannetmiyorum Erdoğan. Yani sınırlarını Kürt sorunun çözümüne ilişkin bir sınırları ile başkanlık, ideal bir başkanlık rejiminin de olması gereken yapıyı bütünleştirdiğini zannetmiyorum. Çünkü bu ikisi de birbiriyle eklemleşmiş şekilde son derece ham bir şey, duruma işaret ediyor. Yeterince takip kanaatinde değilim. Yani başkanlık sistemi kürsünün çözümü, başkanlık sistemi bunu çözer, kürsünün çözümünü başkanlık sisteminden geçer gibi bir yaklaşım bence ince tartışılmış değil. Ben sadece bu soruları ortaya atıp ve tartışmanın gerektiğini düşünüyorum. Evet, yani bu anlamda da bir samimiyet testi de geliyor. Çünkü bir taktiksel durumda, duruma da işaret edebilir. Yani önümüzde 3-4 seçim geçirecek bir başbakan var. Yerel seçimler var. Değil mi? Anayasa şeyi var. Başkanlığı var, genel seçimler var. Evet, şimdi onu söyleyecektim. Orada, yani anayasa, özellikle anayasa tartışmaları, yeni bir toplumsal sözleşme yapma talebi Türkiye'de toplumun ilk defa olarak kendisinden gelen, yani toplumdan gelen bir bu rejimi belirleyecek toplumsal sözleşmenin ana kurallarını belirleyecek bir müzakere ortamı diyeyim, görüşme ortamı. Toplumsal sözleşme anayasa olarak karşımıza çıkıyor. Anayasa da hazırlanması ve burada başkanlık sisteminin ne şekilde entegre edileceği, anayasa tartışmasını da başka bir yöne götürmek gibi bir sakınca mı, değişiklik mi, ne diyeceğimi, terimi bilemiyorum ama yani bu özgürlüklerin ve rejimin temellerini belirleyecek olan, ilk defa belki Cumhuriyet tarihinde, daha 1876'dan bu yana, hatta 1856'dan beri geriye kadar götürebiliriz Tanzimat vesaire. Bunun, bu tartışmayı da bu başkanlık konusunun içine girmesiyle dejenere etmesi demeyeyim ama zorlaştırması ihtimali çok kuvvetli tabii. Çok iki yani hassas konu. Bir tanesi zaten yüzyılın sorunu, sürekli acıtan, gözümüzün önünde yaşadığımız mesele, barış istiyoruz. Ama bu barış ile bir başkanlık ısrarının eklemleştirmeye çalışılması hem siyasi açıdan riskli bir durum, ondan sonra hem de esas yaranın çözümünü ne eklem yapılması, o yaranın çözümü açısından bunun dillendirilmeye çalışılması belki yaranın çözümünü de güçleştirecek bir duruma da işaret edebilir. Yani açıkçası zor bir konu. Siyasi blöflere, siyasi taktiklere bu ısrarın böylesine bir konunun içerisine geçirilmesi zor bir şey işaret eder ve risklidir. Ama işte siz bir 15 aylık süre, önünüzde bir 15-16 aylık şey var. Bu 15-16 ayda işte Kürt sorununu çözüyorum, silahı durdurdum. İşte kan akıtmadı, PKK silah bırakmaya eğilimli, ki bunlar da kolay değil. Yani Öcalan'ın da ikna etmesi gereken çok şey var. Silvan olayını hatırlayın. Neydi o adam vardı, Duran Kalkan, biz de elimce at savaşını başlatıyoruz dedi. Öcalan'ı dinlemediler ve de o çatışmalı iki tarafta çatışmalı sürece girdi. Öcalan da hatta şeyde söylüyordu, ben yokum artık, iki tarafı da yokum, ben çekiliyorum aradan. Evet. Yani dolayısıyla iki tarafın hem ikna etmesi gereken şeyler var, aynı zamanda PKK, BDP, Türkiye'nin başkanlık sistemine geçmesi bizim yararımıza dedi, çok esaslı bir tartışma yaptığını da zannetmiyorum. Evet. Yani o bu Türkiye, Öcalan başkan, Erdoğan başkan olsun, rejim başkanlık sistemine dönsün. Bizim Kürt sorunumuzu bu çok iyi kolaylaştırır, çözer meselesini kendi aralarında tartıştığını zannetmiyorum. Zaten işte demokratik özellik meselesi KCK. Orada da çok model var. Yani işte bildiğin iniyor çıkıyor. Orada da piyasa çok yani. İşte çözer deniyor. Öbürleri Kürtlerin kendi aralarında yani burada bir aynı homojenliği şey yaptım. NATO tanık değiliz. Yani işte neydi? PKK jandarma olsun dediler değil mi? Ona Kürtler karşı çıktı. Daha dönünlerler. Yani sonuçta iki konu eklemleşmeye çalışılıyor ve Erdoğan bu Kürt sorunu çözme üzerindeki adımlar başarılı, olumlu gitti. Bu rüzgarı tabii ki politik sahnesini de arkasına almak istiyor ve Silvan'dan bu yana kaybettiği bölge oylarını en azından kaybetmemekle artırmak istiyor Cumhurbaşkanlığı ve başkanlık sisteminde. Onun için de yani çok iyi bir meyve sepeti yapmaya çalışıyor. Herkesi işte bir an iniş çıkışlar da o yüzden gerçekleşiyor. Yani bir rasyonelitesi var sonuç itibariyle o şeylerin farklı paketin içerisinde şeylerin konulması. Ama yani bence bu sorunun çözümü için bu başkanlık gerginliği ne kadar gerçekçidir tartışılmalı. Evet, çok temel. Evet, en temel mesele her zaman olduğu gibi sonuna kadar demokrat olabilme meselesinde geliyor, düğümleniyor ya da düğümün. Yani bu biçim, bu Yani o ileri demokrasi istiyoruz. İleri demokrasi onun bir küçük çözümünün önemli parçası, ileri demokrasi olmazsa olmaz şart işte falan. Şimdi ben ileri demokrasi derken Erdoğan'ın başkanlık sistemini kabul etmek ileri demokrasi ve bunun kütlesi. Yani bu çok flu ve gri nokta alanlar. Bu konuda yani evet çok güçlü bir pozisyonu var ama bu güçlü pozisyon bu konuda yanına yani Kürt sorununu çözmek için adımlar atarken işte bir de bir başkanlık sisteminde veri verelim falan diye koyalım yerine falan, bu pek şey gelmiyor açıkçası. Yani tartışılması gereken bir husus. Evet. Önümüzdeki günlerde sanıyorum yani işte bu takvim, şimdi önce bir görüşmelerinin işte ne oldu, yarın öbür gün gruplarda falan açıklanacak herhalde. Bu konuda da yani bir açıklığa ihtiyacımız, bilgiye ihtiyacımız var bundan sonra. Ama işte buradaki ilerleme güzel, hoş, siyahlar sustu, beyaz barış var zaten. Nevruz'da da işte çekiliş iyi, güzel. İşte önümüzde de 4 seçim var. Bu arada da işte anayasa, yani bunlar çok daha açık yapılmalı birincisi. İkincisi de 4 seçime nedeniyle de başkanlık sisteminin dediğinizde mış gibi olmamalı. Daha kalıcı şeylere girmesi, bu başlıkların belki de ayrılmasından geçiyor ama birleştirilmesi ne kadar akıl kârı, ben onu şu anda tartışmak istiyorum zaten. Evet. Peki, bunu tabii daha epey konuşacağımız anlaşılıyor. Şimdilik burada evet, yani ara verelim, yani noktalayalım. Anayasa, başkanlık sistemi falan ama Kürt meselesi bunlar ayrı ayrı ama iç içe geçmiş Türkiye. Yani bir de af meselesi falan da girecek bunun içine, daha Ergenekon vesaire. Onları evet, yani epey bütün herkesi memnun edecek bir paket istiyor işte, yani hafta girecek işte Ergenekon. Neyse. Evet, konuşuruz. Süremizi doldurduk herhalde. Çok teşekkür evet. ederiz. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.